semmi különös nem volt. Mondom neki szépen, hogy lehetek-e tervező vagy karbantartó. Ugye mondom neki szépen azt, hogy befejeztem a tervezést. Tudok ilyen programokkal rajzolgatni, tudtam. Ilyen szeket, nem, olyan nagyon jó, mit nem tudom, valami nagyon jó szoftverek van, ugyan már. Ugyanaz, mint az alapok, mint ami volt középiskolában. És akkor mi lehetni? Ez csak sima gyári munkás. 8-800 kell dolgoznom, mert bruttó 1500 eurót kapok. Mi a bruttó 1500? Az, hogy én alig kapok abból 800 eurót egy évre. Bruttó 1500, hogy fizeti a betegsegélyzőt, a nyugdíj alapot, meg a... Akkor első vállaltad? De olyan csak szól, hogyha kölök. Ja, hogy akkor csak szól. De azért nem erről volt szó. Elég gyöngét akartani, ugye hogy? Uh-huh. Megyek a smartcom-ba, lenni jobb az árusító, tudom, mi jó? Uh-huh. Hogyha ott vagyok egy pár hónapot, akkor megyek, amikor kellem, ha engednek. Hát jobb lesz árusítnak állni. Úgy mindenfelé keresnek, egy pár hónapot dolgozok, aztán még tovább állok. Hát így van. Ott haladsz ezt is, azt is, amaszt is, hogy mikről vagy valami. Megpróbálj meg azt. A platformos és annyi. Ha vonta kapná, mennyit kapná, ha vonta? Jó, de egy évre kapok 800 eurót. Egy évre kapok csak 800 eurót? Igen, mert ő egy 800 euróra befizet 1500 eurót. Érted? Az adó meg a betegségész, meg a nyugdíj alatt. 1500 euró. A bruttót mondta. A nettó az meg 800 euró. Érted? Én kapok összvissza 800 eurót. 1500 a bruttó, a 800 euró, érted? A töré meg adó. Az 300 euró bruttó, mert 800-at kapok én. A töré meg adó, meg a betegségész, meg a nyugdíj alatt. Az kevés. A 800 eurót nem kaphatsz egy évre, Attila. A 800 euró, akárhogy is számolod, az 80-valahány ezer dinár. Hát ha mondtad... Nem annyi, akkor rosszul mondtam. Nem, rosszul hát mondtam. Akkor rosszul mondtad. 8000 eurót kaphat. Rosszul mondtam. Mert úgy van, hogy 13000 euróban jön neki ki egy évre, kérted? Na, 13000 euró. Igen, és akkor úgyis abból én a 700 adó, 5000 kb. Az adó, a nyugdíj alatt, meg a betegségét, meg az... Annyit kapcsolat, 5000 eurót, hogy elosztod, az úgy még valahogy csak ilyen valamennyire, még azt se olyan. Attól függ, hogy mit kell dolgoznod. De szombat-vasárnap az szabad volna. Itten. Ugyan. Hát igen, mert szombat-vasárnap nem dolgozik. Megyek a smartcom is. Na, nézd meg a smartcomot is, hát ha... Hát úgyis azt mondta, hogy csak szól, nem? De majd ha szól, akkor. És akkor fél év odaadni neked a komputeres dolgokat, mert nem tudod. Igen. Az öreggel veszítél, vagy a fiatal? Na, öreggel veszítél, nem akarja, mert akik ott vannak, azok speciálisan már abból tanultak. Mi a faszról beszél? Mi nem mondtad, hogy te is speciálisan tudod az összes komputert? Igen, tudom, én már tanultam speciálisan a filmet, ugyanaz a program. Lehet, hogy később már, amikor már látnál, hogy jót tudod, meg minden, akkor majd oda tenne. Na, adjunk, hogy látnál, hogy a faszomat látna. Megyek tovább. Jó, megyek. Meg jó, na, szia akkor. Aztán majd bejössz, jó?